sreću nose sa sobom. I ti si tu, svraćaš mi u sne, na prošlu dugu podsećaš me, bila sam luda za tobom. I da me moliš, neću te sada, i zato idi iz moga grada. Ja nisam ona od pre, sada sam spremna na sve. I da me moliš, neću te sada, i zato idi iz moga grada. Ja nisam ona od pre, sada sam spremna na sve. Isti ko pre, ma sve je isto, samo srce ne, zbog tebe više ne boli. Kaješ se sad, al to je tvoja stvar, mi više nismo zaljubljeni par, kraj druge ti me preboli. I da me moliš, neću te sada, i zato idi iz moga grada. Ja nisam ona od pre, sada sam spremna na sve. I da me moliš, neću te sada, i zato idi iz moga grada. Ja nisam ona od pre, sada sam spremna na sve. Iz moga grada, ja nisam ona od pre, sada sam spremna na sve.